Radio 1. 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd de finale van het Europees kampioenschap te bereiken. In de halve finale verloor Oranje met 2-1 van Engeland. Het winnende doelpunt viel in de 90ste minuut door invaller Watkins. Nederland kwam in de eerste helft snel op voorsprong door Xavi Simons. Uit een omstreden penalty maakte Kane niet lang daarna gelijk. De Nederlandse aanvoerder Virgil van Dijk noemt de uitschakeling verschrikkelijk en zegt dat het heel veel pijn doet. Engeland speelt zondag de finale tegen Spanje. Nancy Pelosi heeft twijfels geuit over Joe Bidens keuze om in de race te blijven als presidentskandidaat. De invloedrijke democraat suggereert dat het besluit van Biden nog niet definitief is en dat hij zijn keuze moet heroverwegen. Eerder hebben andere prominente democraten ook al vraagtekens geplaatst bij Bidens kandidatuur. President Biden zelf heeft vorige week nog benadrukt dat hij voor een tweede termijn gaat en dat hij Donald Trump zal verslaan in de verkiezingsstrijd. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt na de gewelddadige dood van drie familieleden van een BBC-sportcommentator. De verdachte, een man van 26, is gewond. De politie zou niet op hem hebben geschoten. Hij werd aangehouden op een kerkhof in het noorden van Londen. De drie slachtoffers zijn de vrouw en dochters van de BBC-medewerker. Ze zouden zijn beschoten met een kruisboog. Of de verdachte die nu is opgepakt zo'n boog bij zich had, is niet bekend. De man zou een bekende van de slachtoffers zijn. In het Europees Parlement in Brussel is een nieuwe radicaal-rechtse fractie opgericht. Onder aanvoering van de Duitse partij AfD zal het nieuwe Europa van Soevereine Naties zitting nemen in het Europees Parlement. Eerder werd de AfD uit de radicaal-rechtse fractie Identiteit en Democratie gezet. In de nieuwe groep zitten geen Nederlandse Europarlementariërs. Het Europees Parlement telt nu 8 fracties. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14. In de ochtend zon en wolken en uiteindelijk 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben geslaagd, als het me lukt, de lezer uit zijn eigen wereld te tillen en op een andere manier naar iets te laten kijken. Ik wil de lezer vermaken en hem in het vermaak iets meegeven. De kunst is het ongeloofwaardige geloofwaardig te brengen. Realistisch vind ik geen aanbeveling, dat lees ik wel in de krant. Waarheidsvinding, fact-checking, het zijn achterhoedegevechten. Good guys bestaan niet in dit boek. Ook niet in de werkelijkheid. Mensen zijn heus niet alleen maar slecht, maar good guys? Zie jij ze? Ik niet. Het is een misverstand dat misdaad in fictie vaak wordt overdreven. Dat gewelddaden extra vet worden aangezet om de lezers te plezieren. Steeds is het in het echt erger dan wat ik opschrijf. Dit is de hartslag van Charles den Tex, schrijver van thrillers. 6 van de 13 boeken van zijn hand werden genomineerd voor de Gouden Strop. 3 ervan verzilverde hij. Misdaad is in fictie niet erger, zegt hij. We moeten juist de realiteit vrezen. En nee, good guys bestaan niet. Zijn 20ste thriller is aanstaande. In Een Mooie Dood gaat hij op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is geluk? Als de geliefde van hoofdpersoon Harm wordt vermoord, betekent dat bijna letterlijk: is ze geluk gestolen, ja of nee? Waar is ze dan heen, vraagt Harm zich af. En wat is geluk nou eigenlijk? Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn. Hierin citeert hij de dichter Gerrit Komrij in je nieuwe boek. Ik ben benieuwd, welke seconden mogen wat jou betreft eeuwigheid duren? Redouane Aitouane. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Charles, welkom. Dank je. Je wilde eigenlijk al meteen een antwoord geven op de vraag. Ja. ik hoorde je ademhaling en ik dacht, er komt nu een antwoord, maar je moet even wachten. Maar nu mag je het antwoord wel geven. Welke seconde mag wat jou betreft een eeuwigheid duren? De seconde waarin ik precies, waarin het me lukt precies op te schrijven wat ik dacht te kunnen schrijven. Wauw. Kan je die nog een keer herhalen? De seconde waarin het me lukt om precies op te schrijven wat ik dacht te kunnen schrijven. En als je 20 thrillers al op je naam hebt staan, dan heb je heel veel secondes nodig gehad om geluk te hebben. Ja. En per boek lukt dat een paar keer. Oh ja? Maar, ja. Dat het in één keer zo vloeiend... Nou, uit je losse pols op het niet blad alleen komt. Dat, maar het is echt dat soms zit je te denken... of zit ik te denken... en dan denk je, ik wil iets zeggen, maar wat precies? Ja. En dan ben ik aan het schrijven over een bepaald onderwerp... over bijvoorbeeld over geluk of over identiteit of over een misdaad. En dan wil ik het op een bepaalde manier wil ik iets zeggen. En dat vind ik pas als ik het opschrijf. En dan komt er dus iets uit mijn achterhoofd... en iets uit mijn vingers komt dan bij elkaar. Ja. En dat is heel mooi. En dat zou een eeuwigheid mogen duren, maar dat duurt het nooit. Nee, maximaal een minuut of? Ja, een minuut. Weet je. En dan moet ik alweer naar de volgende zin. Weet je. En dan, maar dan ben ik wel heel tevreden. Ja. Dan denk ik, oh ja. Ja, dat is goed. Maar speelt taal dan ook niet een rol? Want waarschijnlijk als jij boeken schrijft in een andere taal... waar je waarschijnlijk makkelijker tot bepaalde zinnen kunt komen... of tot het verwerken van bepaalde zinnen die in jouw hoofd zitten. De Nederlandse taal is daarin wat moeilijker, toch? Nou, voor mij niet. Het is mijn taal. Ja, maar de zinsopbouw in het Nederlands ten opzichte van een Engels boek... Ik heb zo het idee dat Engelse boeken veel makkelijker lezen... omdat de woorden in het Engels veel doelgerichter zijn. Nou, dat valt wel mee, hoor. De Engelsen zijn in ieder zijn op bepaalde manieren makkelijker om te lezen. Mm-hmm. En dat komt voornamelijk omdat ze de aaneenschrijfregel niet hebben. Dus ze kennen niet die achterlijk lange woorden. Ze schrijft gewoon losse woorden, wat ook veel beter is. Maar... verder kan ik me in het Nederlands het beste uitdrukken. Nee, snap ik. En ik schrijf ook wel eens in het Engels. Maar ik word er altijd mee geconfronteerd... dat ik van mezelf denk dat mijn Engels beter is dan het is. Want als ik het dan laat lezen aan een Engelsman... of aan een Engelse redacteur... dan zegt hij, nee, maar zo... dit moet anders en dat moet anders. Dan denk ik, oh ja. Weet je... ik denk dat heel veel Nederlanders een vertekend beeld hebben van de Engelse taal. Omdat het zo makkelijk lijkt. En omdat je denkt, oh, ja, daar kan ik me ook in uitdrukken. Maar als je echt op zoek gaat naar de dingen die je wilt zeggen... en die nog net niet grijpbaar voor je zijn... dan heb je toch het meest aan je eigen taal. Ja, klopt. Je ze zeggen wel eens, er zijn van die schrijfcursussen... en er is een stelregel is, schrijf wat je weet. Ja, want dan kun je gewoon schrijven op je ervaring. En mijn stelregel is, schrijf wat je niet weet. Want je moet je schrijven gebruiken... om het idee wat je hebt net iets verder te duwen. En voorbij je datgene te reiken... wat je allemaal al weet. Maar hoe doe je dat dan? Ja, dat is een instelling. Ja. Weet je moet het, in principe is het een wat andere verwoording van de instelling... wees niet te snel tevreden. Weet je, als je schrijft wat je weet, dan denk ik... dan ben je te snel tevreden. Maar als je schrijft wat je niet weet, hoe zou je dan moeten schrijven? Waar zou je dan de informatie vandaan moeten halen? Wat zou je dan... Nou, wat je schrijft... Kijk... Het gaat erom, wat ik daarmee bedoel is... Mm-hmm. Er zijn dingen die je weet, maar waar je je nog niet van bewust bent. Okay. En die moet je uit je onderbewustzijn zien te peuren. En het schrijven moet een manier zijn... om wat dieper in je hoofd en in je kennis door te dringen... dan de oppervlakte. En aan deze regel hou jij jezelf ook aan? Nee, dat daar hou ik me aan. Maar dat is hetzelfde als die seconde van geluk. Ja. Dat lukt niet altijd. Nee. Maar als het lukt, dan ben ik wel weer heel tevreden. Dan heb je weer een seconde erbij. Ja, heb ik weer een seconde erbij. Tik. Tik, inderdaad. Je 20ste thriller is net uit, Een mooie dood. En daarin ga jij op zoek naar wat is geluk. Ik ga niet zozeer op zoek naar wat is geluk. Mm-hmm. De hoofdpersoon moet op zoek naar waar zijn geluk is gebleven. En daarin confronteert hij zichzelf met de vraag, ja, waar was ik dan zo gelukkig mee? Wat was het allemaal? En in het geval van dat verhaal, van een mooie dood... ja, hij is met een vrouw waar die echt helemaal krakjoren verliefd op is. En die vrouw gaat dood. Ja. Hij heeft een café en zij wordt aangetroffen in het café. En vanaf het moment dat die vrouw dood is, is hij zijn geluk kwijt. Ze wordt vermoord. Ze wordt vermoord. Ze blijkt vermoord. En dan wordt hij ervan verdacht. Omdat er niemand anders is. Ja. En dan is hij dus... hij is zijn vrouw kwijt. Ja. Hij is zijn geluk kwijt. En je kunt je afvragen, is dat hetzelfde? Dat is natuurlijk niet hetzelfde. Een vrouw is een mens. Geluk is iets... iets. Ja, iets je kunt dat, het niet pakken. Dat hangt in de lucht. Dat hangt in de lucht of het zit in je. Of, mm-hmm. Nou, en dan wordt hij ook nog eens ervan verdacht dat hij die vrouw vermoord heeft. Dus dan is hij nog meer kwijt. Want hij vindt het natuurlijk heel raar. Van hoe kan mijn vrouw... In zijn eigen café, beneden, midden in de nacht... zit ze aan een tafeltje en ze is dood. En ze is dood? En hij vindt haar om 3:00 s'nachts of zoiets. En belt 112. Ja. En dan komt iedereen. En dan, ja, dan komt de ziekenwagen en de politie komt. En binnen de kortste keren denken ze... hallo. Waarschijnlijk ben jij het. Moet hier even goed opletten. Ja. Maar ook daarmee komt hij in een ongelukkige periode. Hij wordt natuurlijk beschuldigd van. Althans, ze denken dat hij het is. Dus ook het geluk wat hij had... is daarmee ook weg. Ja, en of sterker nog, en omgezet naar een soort van ongeluk. Wordt want omgezet eigenlijk... omgezet door ongeluk. En hij krijgt er zelf de schuld van. Eigenlijk is het een heel... klassiek verhaal... Ja. Van de eenling tegen het systeem. Ja. De politie is ervan overtuigd... er zijn geen andere sporen, weet je. Alles wijst erop dat hij het gedaan zou moeten hebben. Ja. Alleen niemand weet hoe. En ze kunnen het ook niet bewijzen. En dus is de aanpak van... we verhogen stelselmatig de druk op die manier. En dan op een gegeven moment knapt hij wel. Terwijl hij denkt... jongens, waarom zoeken jullie niet? Waarom zoeken jullie niet naar de dader? Je 20ste boek, heb je daar ten opzichte van je 19 vorige boeken... ben je er misschien anders mee omgegaan? Heb je een ander maakproces voor jezelf bedacht? Of ben je er gewoon weer op dezelfde manier ingegaan? Ik heb wel iets anders bedacht. Vertel, ben benieuwd. Het maakproces is vaak hetzelfde. Ik heb een idee en dan begin ik onderzoek te doen... dingen uit te zoeken en zo. En ik begin altijd met losse stukjes schrijven. Weet je, een stukje van het begin, een stukje van het midden... een stukje van het eind. En dan zo probeer ik die personages allemaal een plek te geven. Maar deze keer ben ik op zoek gegaan... of ben ik uitgekomen bij iets wat ik niet eerder heb gedaan. En dat is dat ik iets heb verzonnen wat overduidelijk niet waar is. Oh. Kijk, in alle thrillers, al mijn thrillers zijn fictie. Dus ja. Er zitten allemaal dingen in die niet waar zijn. Klopt. Maar alles wat ik schrijf, of wat ik heb geschreven tot op dit boek... daarvan kan iedereen denken van ja... nou, daar heeft hij natuurlijk verzonnen, maar dat zou wel kunnen, weet je. Het zou realistisch kunnen zijn, maar het is er nog niet. Nee, nou, het is geen science fiction wat ik schrijf. Het is, kijk, als ik schrijf over een actie in Afghanistan... of in Oost-Duitsland voor de val van de muur... dan kun je denken, ja, die actie was niet waar. Maar er gebeurden acties. Ja. Ja. In Oost-Duitsland en in Afghanistan. Ja. Wij zaten daar met een leger. Of als ik een of andere fraude beschrijf... dan kunnen mensen denken van... oh ja, die fraude heeft hij natuurlijk verzonnen. Maar dat soort fraudes gebeuren. Mm-hmm. Nu heb ik iets verzonnen waarvan iedereen zal zeggen... nee, dat bestaat niet. En nou is het dus voor mij de grote vraag... gaan mensen dat pikken? Gaat de lezer dat pikken? Want ik heb het... om een reden verzonnen. Oké, benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ja, benieuwd, ja. En dat heeft wel met bepaalde angsten te maken. Die hoofdpersoon is, wat ik zei, dat is een eenling... tegen het systeem. En dat systeem, daar hebben we allemaal wel een voorstelling van. Weet je, dat is de overheid, dat is de Belastingdienst, dat is, nou, noem het allemaal niet op, dat is de geheime dienst, het is Europa, het is, nou, het is het World Economic Forum. Als ik bij mij, ik woon in de Achterhoek, als ik bij mij met mensen praat en dan zijn ze achterdochtig over iets en zeggen ze, ja, daar zit het WEF achter. Dan denk ik, eerst wist ik niet wat het was. Het WEF? Het WEF, ik dacht ook van het WEF, wat is dat? Dus maar World Economic Forum. Oh, wow. In Davos, weet je. En dat, daar, bij heel veel mensen heerst een angst voor het systeem. Ja. En het World Economic Forum staat, wordt gezien als een systeem boven het systeem en buiten het systeem waar de machtigen en de rijken der wereld alles bekokstoven. Iets wat totaal niet tastbaar is. En dat wat niet tastbaar is, is natuurlijk is heel super eng. Ja, super eng. De luisteraars die denken nu, gaat hij nou nog zeggen wat hij bedacht heeft? Nee, maar dat gaat hij niet zeggen. Gaat hij niet zeggen. Gaat hij inderdaad. Ook gaan we ook niet zeggen hoe het uiteindelijk met Harm is. Nee, want kijk, Harm die gaat op zoek naar wie zijn vrouw vermoord heeft. Ja. En daar wordt hij allemaal maar door van beschuldigd. En die zoektocht duurt een aantal jaren. Mede door de corona die losbarst tijdens het verhaal. En hij wordt uit zijn eigen café gezet door de politie. Omdat zijn café wordt een plaats delict. En dan mag hij er niet meer in. Het café moet gesloten worden en dit en dat. En dat vindt hij natuurlijk ontzettend vervelend. En, maar dan barst corona los en dan gaat het hele land dicht. En dus ook zijn café. Mm-hmm. En dan draait alles om. Weet je, want dan is het opeens niet meer erg dat zijn café dicht is. Want alles is dicht. Maar dan verandert ook het politieonderzoek. En nou, weet je, dus dat speelt allemaal mee. In je vorige quote, althans je vorige quote, in je quotes kwam er een quote voor waarin je zegt, ik wil de lezer vermaken en hem in het vermaak iets meegeven. Ja. Wat wil je de lezer uit dit boek meegeven? Ik wil meegeven dat de angst voor het systeem begrijpelijk is, maar dat je hem niet moet overdrijven. Want dan word je helemaal gek. Als ja, je het overdrijft. En dan kijk je ook, ja, dan verlies je de goede dingen van het systeem uit het oog. Ja. Weet je, het is overduidelijk dat het systeem af en toe ontspoort. Mm-hmm. En dat er slechte dingen gebeuren. Maar je moet niet, je moet ook kunnen kijken naar hoe dat werkt, dat systeem. Weet je, dan dus je mag er wel bang voor zijn. En ik denk ook dat het op een bepaalde manier gezond is om dat systeem te wantrouwen. Maar je moet er niet in doorschieten. En het andere is, Harm gaat op zoek naar zijn geluk. En vraagt zich af, ja, waar was dat geluk eigenlijk? Was mijn geluk alleen maar door mijn vriendin Imane? Weet je, of had ik zelf ook nog wat? Weet je, waar zit dat geluk? Zit dat in de mensen met wie ik ben? Of zit dat ook in mij? Of is het een wisselwerking? Ik denk dat dat een vraag is waar heel veel mensen nog steeds een vraagteken bij hebben. Omdat daar geen antwoord op is. Precies. Maar dat wil niet zeggen dat het een zinloze vraag is. Nee. Ik geloof dat in elke situatie je die vraag kan stellen. En dat het misschien een vraag is waar geen standaard antwoord op is. Dus als jij vandaag die vraag stelt aan jezelf, waar zit mijn geluk? Dan is het antwoord misschien anders dan wanneer je hem volgende week stelt. Ja. Omdat de relaties veranderd zijn. Of omdat je positie veranderd is. Ja. Of omdat er iets in jezelf veranderd is. Weet je, dus dat als er geen standaard antwoord is, is het nog steeds wel een goede vraag. Redouane Aitouar. Ik heb nog steeds Charles Dentex hier bij mij in de studio. Het is nacht. Wij hebben net even lekker gesproken over het boek dat net uit is gekomen. Een mooie dood, waarin geluk centraal staat. En hij heeft iets bedacht. Althans, hij heeft iets toegevoegd aan dit boek, wat hij nooit eerder heeft gedaan. Want hij heeft er al 20 op zijn naam staan. En als je wil weten wat het is, ja, moet je dat boek gewoon gaan halen. Kopen lezen, inderdaad. Op het internet, social media, zijn er natuurlijk ook mensen die heel graag hun mening uiten over wie je bent en over de boeken die je geschreven hebt. Ik heb er een paar, wil je die horen? Ja. Spannende en realistische thriller, echte page turner. Geloofwaardig, origineel verhaal, snel geschreven, kan zich meten met de beste buitenlandse thrillers. Wederom een enorm goede, spannende en vooral zeer eigentijdse thriller van Charles Dentex, het houtje van begin tot eind geboeid. En anders dan vele andere spannende boeken van Nederlandse of buitenlandse spannende boeken, het heeft geen serie lijkenmoorden nodig. Wij moesten dit boek lezen voor school. Vele van onze studenten vonden dit boek erg racistisch tegenover de islam. Verder was het verhaal behoorlijk ingewikkeld. Niet echt een plot dat je van Charles Dentex verwacht. Het middenverhaal duurt erg lang en je raakt verward met de karakters. Het einde is erg abrupt en onbevredigend. De nieuwe thriller van Charles Dentex is niets voor nerveuze types, maar wel erg goed. Hashtag Charles Dentex. Ja, de meeste reacties gingen over je boek Cel. En de laatste twee reacties... De eerste van de laatste twee ging over je boek De Erfgenaam en over je boek Verloren Vrouw. Ben jij iemand die echt op de hoogte is van hoe er over jou geschreven wordt online? Nee, niet echt. Nee? Nee. En waarom niet? Omdat ik zelf weinig online ben. Ik zit af en toe op Facebook en dat is het. Is online en Twitter-reacties, X-reacties... tegenwoordig niet een meetinstrument over hoe je boek het doet... of hoe de lezers jouw boek ervaren? Misschien, maar niet voor mij. Niet voor jou? Wat is dan voor jou wel een meetinstrument? Hoe kan je dat peilen? Ja, de makkelijkste manier om het te peilen is de verkoop. Ja. Maar als iemand een boek koopt en daarna je boek misschien helemaal niks vindt... Ja, dan denk jij van, hey, een boek is verkocht, dus dat is goed. Alleen wat iemand ervan vindt, een recensie, daar kom jij dan nooit achter... als je alleen naar de verkoopcijfers kijkt. Nee, maar er zit natuurlijk een beetje een verschil... tussen een recensie en een reactie. Ja. Kijk. Ik zit niet... Buiten die Facebookpagina zit ik niet op social media. Omdat het me veel te veel tijd kost. Mm-hmm. En veel te veel energie en aandacht vraagt. En daar... Ja. En eigenlijk te weinig teruggeeft. Maar hoe kom je er dan achter wat mensen echt van jou vinden? Van jouw werk? Ja, daar kom ik op den duur kom ik daar wel achter. Ik bedoel... Het is niet iets wat me dagelijks bezighoudt. En ik vind ook, ja, hoe kom ik erachter wat mensen echt van mijn werk vinden? Dat ook de reacties op social media zijn niet wat mensen echt van mijn werk vinden. Het zijn reacties, weet je... Ik weet niet wat ik er meer van moet zeggen. Ja. Weet je, het is meestal niet diepgavend. Het zijn oppervlakkige reacties. Ik krijg wel eens reacties via de mail. Mm-hmm. Ik heb een website en dan krijg ik mail. En dan krijg ik wel eens te horen van... Nou, ik vind wel dat je... Nou, dat ik iets heel verkeerds heb geschreven of zo. Of iets racistisch. En dan denk ik, ja, sorry hoor, maar dat heb ik niet gelezen. En dan leg ik uit wat ik geschreven heb. Dus daar neem je wel de tijd voor? Daar neem ik de tijd voor. Maar dan heeft iemand de tijd genomen om mij een e-mail te sturen. En dan, ja, dan krijgt iemand gewoon een antwoord. Dus jij vindt op het moment dat je een mailtje krijgt waarin iemand een reactie uit over hoe, over hoe jouw boek was, ja, vanuit de point of view van de schrijver. Ja. Jij neemt dan dezelfde moeite om daarop te reageren, ja, via de mail. Ja, ja, en je, ja, vindt een reactie op X misschien iets te makkelijk of zo. Ja, sowieso. Oké. Oké, goed. We gaan even terug naar je jeugd, Charles. Ja? Want je bent geboren in Australië. Ja. En op jonge leeftijd ben je verhuisd naar Nederland. Ja. En hoe zag jouw jeugd er eigenlijk uit? Wat voor jeugd heb jij gehad? Met veel verhuizen. Ik ben geboren in 1952 in Australië. En volgens mij toen ik 3 was of 4... toen zijn we met de hele familie op de boot teruggegaan naar Nederland. Want toen kreeg mijn vader een half jaar verlof. En toen hebben we een half jaar in Nederland gezeten. Mm-hmm. En toen is de hele familie weer op de boot gegaan terug naar Australië. Wauw. Hoe oud was je toen? Nou ja, toen je naar Nederland kwam? De eerste keer denk ik dat ik 4 was of zo. 4, oké. Okay. Misschien 5. Ik ben het jaartal vergeten. En toen allemaal weer terug. En toen, nog eens 2 jaar later, kreeg mijn vader een baan in Nederland. Ze allemaal weer allemaal op de weer boot. Terug. Allemaal in Nederland. Hoe lang duurt zo'n rit eigenlijk? Ja, die duurde toen... hing er vanaf of je door het Suezkanaal kon of niet. Oh ja. En de ene keer konden we er wel door en de andere keer niet. Want toen, dus één keer was het Suezkanaal afgesloten. En dan moest je onder en Zuid-Afrika? Moest je om Zuid-Afrika heen. En dan duurde het, ik geloof in het ene geval 3,5 weken, in een ander geval 4,5 of zo. Was vliegen geen optie? Nee. Nee, dat was in 19... Ik ben 52, dus toen ik 5 was, was 1957. Ja. Een familie met 4 kinderen. Nee. Dat is kost dat wel geld. Dus toen kwamen we terug. En toen heb ik eerst bij mijn grootvader in Amsterdam gewoond. En toen in Leiden. En toen buiten Leiden in Zoeterwoude. Ja, ik ben eigenlijk... Mijn jeugd is heel erg op pad. Ja. Veel verschillende plekken bezocht. Ja. En ook op veel verschillende plekken je thuis moeten voelen. Is dat gelukt? Heb jij op een plek je wel thuis mogen voelen, kunnen voelen? Ja, alhoewel ik ben niet iemand die het gevoel heeft dat ik ergens roots heb of zo. Nee? Nee. Ja, in Nederland. Dat wel. Ja. Maar ik ben een Nederlander. En ik heb een tijd in Engeland gewoond en ik heb een tijd in Frankrijk gewoond. En dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Maar in Nederland is waar ik me thuis voel. Maar binnen Nederland, ik ben inmiddels zo vaak verhuisd, dat ik denk, ik weet het niet. Ik heb binnen Nederland niet een plek van, in Leiden, daar hoor ik of zo, weet je. Nee, het kan alles zijn. Ja, ik zit nou in de Achterhoek, weet je. Ik vind het daar ook tof, ja, weet je. Nou, top. Toen jij 13 of 14 was, keken jij en je moeder altijd samen naar de Andy Williams Show. Ja. Ik heb er een klein stukje van meegenomen. May each day in the week be a good day. May the Lord always watch over you. Ja, je hele familie vond er helemaal niks van. Jij en je moeder die... Wij zaten als kleine kinderen. Kijk, Andy Williams was een entertainment revue-achtige show. Ja. En hij was, je kunt het wel horen, een extreem gladde crooner. Ja. En... Maar wij vonden dat leuk om te zien. Dus wij zaten bij Slop de Bank, zaten naar Andy Williams te kijken. En hij was eigenlijk... dit liedje was eigenlijk een beetje zoals Goedenacht Vrienden, mm-hmm, van de radio in Nederland. Ja. Hij sloot elke show af met dit liedje. En dan begon hij het te zingen. En dan was dan in een studio met allemaal mensen. En dan zong hij een coupletje. En dan legde hij zijn microfoon neer. En dan liep hij naar het publiek. En dan vroeg hij een vrouw uit het publiek. En dan ging hij daar een dansje mee maken. Wauw. En dan was het afgelopen. Weet je? Maar dat liedje, dat, ja, dat zit hier gewoon in. Weet je? Dat... Als je dit hoort, dan ben je nu weer even terug ben in de tijd. Terug, je was, je? Nu ben je weer even 13. Ben ik weer even 13. Dan zit ik daar met mijn moeder te lachen. Wow. Weet je, maar ja, zo werkt dat. Dat en vind ik dat een goed nummer? Nee, vind ik hem een geweldige zanger? Hij haalt het niet bij Frank Sinatra of doe hem maar op. Weet je, hij is extreem glad. Maar ja, hij had die show en het was op dat moment in mijn leven. En dat, ja, dat zit daar. Toen jij nog een jonge Charles was... was je ook echt helemaal gek op boeken en schrijven... en alles wat met literatuur te maken heeft? Ik ben eigenlijk dat later pas ontwikkeld? Ik ben eigenlijk pas wat later gaan lezen. En ik moest op de middelbare school natuurlijk allerlei boeken lezen. En daar vond ik meestal niet zoveel aan. Maar pas toen ik... begin 20 was ik van school af. En toen ontdekte ik science fiction. En dat vond ik echt helemaal te gek. Ja. En toen, ja, stapels boeken gelezen. Wat doet science fiction met jou? Nou, science fiction was voor het eerst dat ik boeken las... waarin mensen een avontuur beleefden... dat groter was dan de werkelijkheid. Maar dat toch altijd ergens over ging, begrijp je? En dat vond ik ontzettend mooi. Je kon even lekker ontsnappen. Ja, maar ook vaak dat er allerlei ideeën in zaten... die ik gewoon wel gaaf vond, weet je? En zijn er destijds ideeën die je gaaf vond die nu werkelijkheid zijn? Want dat gebeurt ook vaak met science fiction. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik ben echt van films. En dan kan ik me herinneren, 20 jaar geleden zag ik een film... waarin er werd gefacetimed. Nou, dat was 20 jaar geleden echt totaal niet denkbaar. Nou goed, vandaag de dag zijn mensen volop aan het videobellen. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel. Want ik bedoel, ik las al heel vroeg over mensen die met raketten de ruimte ingingen... voordat dat zover was. Oh ja. De science fiction boeken die ik goed vond... zoals I, Robot van Asimov en The Eyes of Heisenberg van Herbert... en die robots die zijn nog steeds niet zover... Nee, je, dat, gelukkig maar. Gelukkig maar, ja. En, maar ik had, er was ook wel een... Ik weet van Theodore Sturgeon. Ik ben de titel vergeten, maar dat ging over 5 kinderen... die samen 1 persoon vormden. Wauw. En dat ik, dat daar kun je filosofisch over zijn. Ja, ja, en dat vond ik geweldig. Om zo, weet je... en dat ging dus over een bepaalde evolutie van het menselijk brein... en de mensen zelf. En dat je dan uiteindelijk een type mens hebt... dat via telepathie of wat dat dan ook weer was... veel... hechter op elkaar en bij elkaar zit dan wat wij gewend zijn. Ja. En of dat mogelijk is, dat weten we nog steeds niet. Misschien over een paar jaar. Ja, wie weet. Ja, ja, ja. In je boek heb je het over geluk. Ja. Wij mensen maken geluk mee, maar ook ongeluk. Soms gaat het goed, soms gaat het minder goed. En ik vroeg me af, als jij denkt aan een periode... waarin het voor jou even wankelde, waarin het even minder goed ging... naar welke periode neem je me dan mee? Ja. En welke plaat heb je daaraan gekoppeld? Ik heb een plaat uitgezocht, of een stuk muziek... dat niet zozeer te maken heeft met een periode... waarin mijn leven wankelde. Die heeft te maken met de tijd dat mijn vader overleed. Oh. Maar mijn vader is gewoon heel mooi oud geworden... was 93. Wow. En op een gegeven moment is het afgelopen. Weet je dat? En oké, zijn laatste half jaar was niet wat hij had gehoopt. Maar. En toen, bij de begrafenis, heeft mijn vrouw een stuk muziek uitgezocht. Wat ik al heel lang ken en wat ik altijd al heel mooi vond. En dat hebben we toen gespeeld, dat is gespeeld. En sinds die dag is dat muziekstuk veranderd. Want dat is onlosmakelijk nu verbonden met de begrafenis van mijn vader. En het heeft nu een andere betekenis voor jou. Ja, maar het is eigenlijk nog veel mooier geworden. Ja. Begrijp je? Omdat het is niet zozeer een verbonden aan een periode dat mijn leven wankelde, maar wel verbonden aan een periode dat mijn leven echt definitief een andere fase inging. Namelijk zonder mijn vader. Had je er moeite mee? Om die fase in te gaan? Nee. Kijk, ik bedoel, wat ik zei, hij was 93. Ja. Mijn moeder was 97. Jij was ook al wat ouder dan. Ik was ook al wat ouder, weet je. Het is... ik had bij allebei mijn ouders het idee van, ja, het is tijd. Het is hun tijd. Ja. Weet je, niet het is tijd dat ze eens een keer vertrekken. Nee, maar het is hun tijd. Het is mooi. Ja, nu. Het is mooi. En ze hebben allebei een heel mooi leven gehad. Dus dat wil niet zeggen dat ze nooit moeilijkheden hebben gehad of zo. Maar ik vond dat mooi. En toen... En welke plaat koppel je dus nu aan dit moment? Ja, dat is een stuk van Dvorak. En het is een... Een stukje ervan. Daar is het al. Het is een hele mooie melodie. Wil je er nog wat over zeggen? Of gaan we hem gewoon even lekker beluisteren? Ja, doe maar. Oké. we zitten even er helemaal in, hè, Charles? Ja, ja. En het is een heel titel wat ik hier voor me heb. Ik ga mijn best doen. En ja, je mag mij helpen. Of zal ik het zeggen? Jij mag het ook zeggen. Anton in de Voorzak. Door? Door het Guarneri-kwartet. Ja. En dan is het... Moet jij zeggen? Nummer 6. Nummer 6. F majeur. Ja. Majeur. Majeur. Majeur. Tweede deel, het lente. Ja. Lente. Ja, ja, ja, ja, ja. Op ja. 96 American ook nog. Staat er ook nog tussen. Dus mocht je hem willen zoeken op het internet, dan is dit wat je allemaal had moeten indikken. Ja. Goed. Ja, het is nacht. Ben je een nachtmens trouwens, nee, Charles? Ik ben heel erg een ochtendmens. Ja, dus dit is echt een uitzondering. Dit is een totale uitzondering. Wow. Ja, ja. En je bent dus. Daar moet ik 2 weken van bijkomen. Oh, serieus? Nee, als je nog wat nodig hebt, koffie, water, fris, dan moet je het me gewoon lekker laten weten. Maar je bent dus een ochtendmens. Wat doe je het liefst in de ochtend? Schrijven. Ja? Ja. Begin jij daar je dag mee? Nee, dat niet. Ik begin de dag met een ontbijtje en dan ga ik lopen met de hond. Hoe ziet je ontbijt eruit? Een appel met yoghurt en een kopje thee. Oh, wauw. Ja. Tenzij ik koffie met melk drink. Koffie en dan melk in je koffie? Ja, koffie met melk en dan wil ik geen yoghurt. Ah, sorry, melk in je koffie. Ik zei koffie in je melk, maar het is eigenlijk wel allebei hetzelfde. Dat is ongeveer hetzelfde, ja. Ongeveer hetzelfde. Nee, ik moest denken aan, want die zijn net thee. En nu zeg je melk, ik moest denken aan melk en thee. Maar ik weet niet waarom mijn brein dat doet. Ik weet niet waarom mijn brein zo nou, in de val misschien loopt. In een vorige leven ben je misschien Engelsman geweest. Het zou best wel kunnen. Maar dus dan een ontbijtje, een hond uitlaten. Ja, dan ga ik 3 kwartier tot 1 uur wandelen. Mm-hmm. En dan een kopje koffie en dan beginnen. En dan is het, ik sta meestal om 6:30 op. En dan, is het 8 uur of zo. Weet je, dan, en dan schrijven. Ja. In jouw boek heb je het over een gezichtsherkenning. Ja. Ja. In deze show maken we ook gebruik van AI-technologie. Oké, okay, ja. Dat wist ik niet. Ja, dat we hebben AI gevraagd om een vraag voor jou te bedenken. Oké. Okay. Dus hier komt-ie. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Wat was het gelukkigste moment tijdens het schrijven van je laatste moordmysterie? Dat was toen ik bedacht wat er met dat geluk aan de hand is. In het boek komt de hoofdpersoon, overkomt van alles. Weet je, met de politie en er zijn allerlei mysterieuze antiterreur eenheden die hem onder handen nemen en zo. En niemand weet wie is en wie wat aan het doen is. En op een gegeven moment ontdekt hij dat die mensen die hem zo onder handen hebben genomen, dat die gestuurd worden zijn door een bureau. Mm-hmm. En dat bureau, dat moet hij gaan vinden. En hij moet ontdekken wat dat voor bureau is. En toen ik dat bedacht had, toen dacht ik, oh ja, wauw, dit is wel heel erg leuk. En toen dacht ik, maar hoe kom je er dan op? Wat deed je er een paar seconden voor? Ik bedoel, keek je ergens dacht je aan een bepaalde periode in je leven? Of werd je door iets geïnspireerd? Werkt het niet. Schrijven is werken. Dus ik bedenk de meeste dingen als ik geconcentreerd aan het schrijven ben. Hoe minder geconcentreerd ik ben, hoe minder ik schrijf, hoe minder ik bedenk. Ja. Dus ik zit dan te schrijven en dan zit ik een hele tijd tegen iets aan te duwen. Ja. Waarvan ik denk, ja, dat moet opgelost worden op een bepaalde manier. Ik heb in mijn, niet mijn vorige boek, maar het boek daarvoor, Repair Club. Repair Club. Daar had ik een echtpaar. En ik beschreef die man. En ik beschreef ook zijn vrouw. En ik wist de hele tijd niet wat ik met die vrouw moest. Het enige wat ik kon bedenken was, ik moet wel doorgaan met haar. Want dat was nog niet opgelost met haar? Nee, het was niet opgelost. En ik wist ook niet wat ik met haar moest. En ik wist ook, en toen opeens, door maar door te gaan en door te gaan en door te gaan, ja, dan, volgens mij werkt het zo dat dan zit je in een niveau van concentratie, dat je brein verbindingtjes legt tussen bepaalde ideeën die je hebt, maar die nog niet verbonden waren. En dan plok, en dan komt het eruit. En wat heb je uiteindelijk met haar gedaan? Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat is dé grote twist van dat boek. Dus als iemand dat nog wil lezen... Je laat maar, me echt achter met heel veel vraagtekens. Ja. Ik krijg nog meer zin om jouw boek er even bij te pakken. Maar in dit boek is het dus dat wat er bij elkaar kwam... was dat ik, nou, ik had dus bedacht, er moet een bureau zijn... want een bureau, zo'n soort, zo'n mysterieus bureau... dat appelleert aan de angst van veel mensen... voor het systeem, weet je, van wie is dat bureau? En toen op een gegeven moment kon ik dat bureau... een plek geven in dat systeem. En oh, toen dacht ik, oh ja, zo werkt het. En dan kan ik er opeens over gaan schrijven, begrijp je? En nou ja, zo ongeveer. Ik ga jou verrassen met iets. Oké. Okay. Hou je van verrassingen? Meestal wel, ja. Ja? Je bent niet bang om de controle te verliezen? Nee. Nee? Oké, okay, goed. Dan heb ik iets leuks voor je. Ben ik wel altijd verbaasd en ook af en toe wel stikjaloers op zijn inzicht en voorinzicht. Hij had bijvoorbeeld bij zijn eerste boek, dat heette Dump, dat ging over chemisch afval. Dat is in 1995 gepubliceerd. Het is hij dus 30 jaar geleden geschreven. En ik zie hem nog zo zitten met de bossenatlas, zo ging dat toen nog, op tafel om te kijken van waar, als je nou chemisch afval wil dumpen, dat dan dumpen. Dus niet in zee, niet in zee. Hè? En toen, ik weet niet meer waar het was, in ieder geval een Afrikaans land. Hij zocht naar leegte, geen inwoners, veel zand en hop, die vinger erop. En zo is dat ook in het boek gekomen. En toen kwam er dus aan het licht dat er fraude was gepleegd met chemisch afval en 3 keer raaien waar dat was gedumpt. Ik ken eigenlijk niet zoveel mensen, liever gezegd niemand, die dat op die manier zo hop kunnen zien. Geluk, levensgeluk, ja. Dat wens ik hem toe. Ik vind het ook wel bijzonder. Een spannend boek dat over geluk gaat. Dat past bij hem, ja. We hebben geluisterd naar? Anneloes, mijn vrouw. Jouw vrouw. Anneloes Timmerijen. Ja. Ja. Ja. Je begon te lachen toen je haar stem voor het eerst hoorde nu hier op de radio. Omdat het een verrassing was. Ja, klopt. Ja. En je had het totaal niet aanzien komen. Nee. Dan heeft ze het heel goed geheim gehouden. Ja, dat doen wij wel. Ja? Dat kunnen wij wel, ja. ze had het over hoe jij te werk gaat. Wel een grappige manier om een bepaalde fraudezaak op te lossen. Althans, om daar wat dieper op in te duiken. Ja, dat geval... Kun je me even meenemen en uitleggen wat Anneloes hierover precies verteld heeft? Dat was inderdaad mijn eerste boek en het ging over... Het wegwerken van chemisch afval. Chemisch afval is na nucleair afval wel zo'n beetje het ergste wat we hebben. En dat is aan enorm strenge regels gebonden. En toen ik zat daar over te denken, hoe strenger de regels worden, hoe duurder het wordt. Dus is er een illegaal circuit. Iemand haalt dat op, vervalst de stempels en huurt een boot, een vrachtboot, en die vaart het ergens toe. En toen dacht ik inderdaad, ja, waar moet je dan heen? Naar Afrika. Is het meest voor de hand liggend. En ik dacht, ja, je moet een land aan de kust hebben. En ik dacht aan de oostkust. Aan de kant van Somalië. En toen kwam ik dus uit in Somalië. Oh, je kwam uit op Somalië. In Somalië. Want Somalië heeft een kust met allerlei hele goede inhammen. Oh ja. Waar je vanaf een grotere boot met kleinere boten in kunt varen en gewoon dumpen. Weet je? En als je daar dan wat mensen hebt die... dus dat had ik bedacht. Dan dacht ik, als ik het zou doen... Zou jij daar naartoe gaan? En toen, wat is er uiteindelijk uitgekomen? Nou, een aantal jaar later, 5 of 6 of 7 jaar later... misschien 10 jaar later, ik weet niet meer... toen las ik een artikel in de krant... dat er in Italië een maffiabende was opgerold... die chemisch afval dumpte langs de kust in Somalië. Precies zoals ik het geschreven had. Wauw. En nog ongeveer ietsje later. De vrouw van mijn zwager, die werkte bij de politie. Die was directieassistent. En daar kwamen dan wel eens rechercheurs en zo langs. En die zeiden van, joh, weet jij nog een goede thriller voor mij te lezen? Want ik ga met vakantie. En dan zei ze, oh ja, dan moet je van mijn zwager lezen. Weet je? En toen had ze aan een van die rechercheurs had ze aanbevolen om dit boek te lezen, Dump. He, dumpen van afval. En toen had hij dat gelezen. En toen kwam hij terug. En toen, na vakantie, toen zeiden ja, die man... Die kan zo bij ons werken. Nee, hij zei... hoe weet hij dat? Ja. Want er staan dingen in die geheim zijn. Oh, wauw. Ja. Hij bleek, dat wist zij ook niet... Hij bleek in het team gezeten te hebben... die het afvalschandaal van Zegwaard had opgelost. Ja, ik weet niet of het met Zegwaard niks was. Een groot afvalschandaal. Zegwaard was een afvalverwerker. Ik weet niet of ze nog bestaan. En die waren betrokken in een groot afvalschandaal. En hij zat in het team dat heeft aangepakt. Mm-hmm. En hij zei, daarin zijn dingen gebeurd die staan in dit boek. En die mag hij niet weten. En hoe wist jij dat dan? Uit je duim gezogen. Ja, nou ja, weet je, ik heb vaak gezegd... Ik verzin misdaden. En tegen de tijd dat ik ze verzin, heeft iemand anders al gedaan. Wauw. Ook weer een leeswaardig boek, Dump. Ja, Dump. Ja, oud boek, hoor. Charles, we hebben hier bij Misha en Loslaat Museum. Hierin vraag ik mijn gasten om iets achter te laten voor ons Loslaatmuseum. En jij hebt ook iets meegenomen. En als ik er zo naar kijk, heeft het de kleur azuurblauw. Ja, een beetje groenachtig. Groenachtig. Ja. Als een mooie leek ergens Midden-Oostenrijk. Ja. Maar wat is het? Het is een glaasje. Het is een glaasje. Het is eigenlijk een port- of een sherryglaasje. Oké. Het is 200 of 250 jaar oud. Oh, zo, antiek. Het heet... Kunnen we het al antiek noemen trouwens? Ja, als iets ouder is dan 100 jaar, is het dan is het antiek. Al antiek. Oké, okay, check. Het heet Bristol Green. Mm-hmm. Het is loodglas. En ik verzamelde vroeger deze glaasjes. Ik had er heel veel. En op een gegeven moment... Niet zo gek lang geleden ben ik begonnen om dat los te laten. Want ik had een verzameling glazen en ik had ook een verzameling vulpennen. En ik heb dit glas, het is nu... ik had er nog 3. Oké. Okay. Nu heb ik deze meegenomen. Als ik deze hier aflaat, heb ik er nog 2. Heb je er nog 2? Maar dat is... Van hoeveel? Ik had er denk ik wel 50. Oh, wauw. Maar je hebt ze allemaal soort van weggegeven? Of? Ik heb er een aantal verkocht. En ik heb een aantal ook naar de kringloop gebracht. Oh, ja. Maar het is heel erg iets, zo'n verzameling. Iets wat ik aan het loslaten ben. Maar hoe ben je erop gekomen om specifiek dit te gaan verzamelen? Ja, ik had het op een gegeven moment ergens gezien... En allemaal in dezelfde kleur trouwens? Ja, of? Nou, het is wel... die kleur groen die is niet altijd hetzelfde. Oké, okay, ja. Maar nee. Het zit wel vaak in hetzelfde spectrum. En dit is dan een groen kelkje met een helder voetje. Ja. En daar heb je er heel veel van. Maar je hebt ze ook die helemaal groen zijn. Oh, ja. En dan heb je ze donkerder groen en je hebt ze meer blauwgroen. En ik zag dat, en de eerste keer dat ik dat zag, dat vind ik nou mooi. Weet je, het is heel eenvoudig. En dus had ik er een paar gekocht. En toen zag ik er nog een stel, had ik er nog een paar gekocht en zo. En voor je het weet loopt het uit de hand. Dan heb je er 50. Ja. En dan mag je beginnen met loslaten. En je hebt er, ik heb ze heel lang gehad. Mooi. En dus nu stapje voor stapje. En het is wel, het zijn de glaasjes, maar het is het loslaten van het verzamelen. Ja. Dan mag je er één hier bij mij loslaten. Dat doe ik. Dat is bij mooi. Deze. Ja, ja, nou top. Ik ga hem zo meteen een mooie plekje geven. Dank je wel. Ja. Voordat we eindigen, hebben we nog de liefde. Ja, de liefde. Ja. De liefde. Hoe is die bij jou? goed. We hebben net geluisterd naar je vrouw. Ja. En ja, het klonk goed. Het zit goed in elkaar. Dus ik denk dat jij helemaal niks te klagen hebt. Ik heb niks te klagen, nee. Dat is mooi. Het is beter dan niks te klagen, hoor. Dat is fijn. Ja. En heb je daar ook een bepaalde plaat aan gekoppeld? Ja, ik heb daar aan gekoppeld een nummer van Joni Mitchell. Het heet A Case of You. En toen wij elkaar leerden kennen, dat is inmiddels 40 jaar geleden of zo. Meer dan 40 jaar geleden. Ja, ik was een enorm Joni Mitchell-fan. En ik draaide altijd Joni Mitchell. En dit was een van de nummers die, ja, die horen bij die tijd. Mm-hmm. En het is een van de nummers die ik nog steeds kan draaien. Weet je, en denk van, oh ja, ja, ja. Dus we gaan zo meteen even 40 jaar terug in de tijd. Oh nee, 40 jaar terug in de tijd. En ik vind het nog steeds mooi. Draai je hem nog eens? Sorry? Nummer? Wordt hij nog herhaald? Ja, ik draai dit nog wel eens. Die hele plaat draai ik nog wel eens. Maar ik vind A Case of You, het is ook zo'n heel erg mooi beeld, vind ik. Want ze zingt I could drink a case of you and I'd still be on my feet. Weet je, ik zou een krat van je op kunnen en dan val ik nog niet om. Oh, wauw. Weet je, ja, mooi. Ja, wie beschrijft dat nou zo? Ja, maar ik vind het toch nog wel het lekkerder klinken in het Engels dan in het Nederlands. Ja, oké. Okay, dat ben ik met je eens. Maar inderdaad, de manier en die omschrijving is onverwacht, maar heel raak. Zou zij ook net dat enige gelukje hebben bij het verzinnen van deze tekst? Ben ik van overtuigd. Haar seconde geluk dat een eeuwigheid mag duren. Ja, nou was zij wel meer een dichter dan ik ben. Ja. Dus zij zit, en zij was natuurlijk een, zij schreef geen boeken, maar liedjes. Mm. En dan zit je veel meer op, hoe klopt die zin? Hoe klopt het ritme? Hoe klopt het? Weet je, dat is eigenlijk veel preciezer dan een thrillerschrijver. Ja, ik kan niet wachten om er even naar te luisteren. Ja, gaan we doen. Charles Dentex, dankjewel voor je aanwezigheid hier in de nacht. Ik weet dat je geen nachtmens bent, eerder een ochtendmens, maar ik denk dat je wekker morgenochtend lekker misschien overslaat. Wat later staat, ja. Misschien. Kruipen naar huis. Ja. Het boek dat je hebt uitgebracht, Een Mooie Dood, die is nu te koop. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je helemaal niks hoeft te missen. En laat me even weten wat je van dit gesprek vond. Dat kan online op LinkedIn of op Instagram. Radoan Ait Warg. We eindigen met de liefde van Charles Dentex. Joni Mitchell, A Case of You. Fijne nacht. Just before our love got lost, you see, I am as constant as a northern star, and I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in a bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada, done it twice. Radio.